بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دي مهربان حاميم سن پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلماندنی اعجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانی بو پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو با اومو بستا بگمان ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم ام قرآنن للاین خدای بالا دستو دانا و داب زیوا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون يما أسمان كانوا زويو أم هموشتان نيوانيان من دروز نكردوا تنها لسر بنتيني حق وراستين بيت بو كاتي چي دياري كراويش كتي بباوران پشت هل دکن لو آگا داریو بیدار کردن ویا قل ارأيتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین ای محمد حوالم بدنه ایا سرنستان داول لوشتان ای کل جاتی خدا دیان پرسنو هاناو هاواریان بوده بن باش آخر وانه چشتی چین لزویده بدیه ناو با پیشانم بدن یا خدا وانه لحل سورانی آسمان کنده هیچ هاو بشی و هاو کار یچین هیا اگر دلین بله دکوات کتبی چی آسمانیم نشان بدن که پیجم قرآن بوتن هات بید یا دیارده چی زانستی لو رو که بی سلمینید اگر ایور راز دکن و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا يستجیب له الى يوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون جایتر چیلو کس گمرات را کدعا و نزاو پاران و رو با کسی گیاش تیگ دکات جگل خدا که اگر حتا روشی خیامتیش لی بپاره توا به سوده نبهانای و دا چید نبپرست نکش دا زانید لکاتیگ دا اوانا لدعا و پاران وی اوان به آگا و غافل نو هستی پیناکن و اذا حشر الناس کانو لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كاتي چيش كه خلچي كو دكرينه و بوله پرسينوا بتو پرسترا و كان دبن دجمن بو او كسانا كلا دنيا دا ديان پرستن بهيد شي و يك بروايان پيناكن بلكو بدرويان دخنوا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين لكاتك دا آيات آشكرا ورونكاني ايما بسريان دا بخندريتوا اواني كبيبا وربون بوحقوا راستي كبوان دي الدلين اما تزادو يشي آشكرايا ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم يا خود دلين محمد خوي أم قرآني هلبستوا بيان بلي اگر خوم هلم بست بيت او دل نيابن خدا طولم ليدا سينيتو سزام داد او كات ايوه بهيت شوي اگناتوان لخشموقيني خدا رزقارم بكن جهر خدا ده زانه درباره ام قرآنه ایوه چه درو بختانه که حال دوستنو تیدار روده چن لبر اوه خدام بسه کشاییت بید لنوان منو ایوه ده براست یو ذاتا لبردو بسوزو مهربانه بو اوانه پشیمان دبنو اللبیرو بوچونه چوتکانیانو ریگه ایمان ده گرنبر

او بو دروکیانو اوش بو که هلیان دبست که گوایا ام بتانا باید پرستن تا لخدا نزی چان بکنوا فریایان بکون وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ يا ديوش بكا كاتيك إيما دستيك جنمان لا داي لايتو تاجوه لقرآن بقرن او سا آماده بونو بایکتریان ود جو بگرنو بیدنگ بن کاته قرآن خوین نکت توابو جنکان گران و بوناو هوزو قوم کیانو دستیان کر با آگادار کرن و بان کردنیان بو پیر روی کردنی ام آینن ویا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وتيان أيهوزو قلي إما باور بكن جمال لكتبك بو كالدواي موسى نردراوا سلمنري پیامو كتبه كاني پیش خويتيو ريك لقليان داو رين ميو هداية داد بو حقو راس ريقي راس درستيش يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم اي خزمينا بچن بدن بانگوازي خدا وو ايمانو باوري پی بهنن او کاتل لگناه کانتان خوش دبیتو لس زای بئیش و آزاردتان پارزیت ومن لا يجب داعی الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولیاء اولئك في ضلال مبين جا اوی پیشوازی لبن خوازی خدا ناکات او ونبید لده صلاتی خدا لم سر زویده درباز ببیتو خدا دسته اوسان بکات کسی جناتواند جگل خدا رزگاری بکاتو پشتیوانی لی بکات اوانن لگم رایو سر لشواویو چی زور آشکرا دان اولم یرو ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير آیا او سرنجان نداو براستی او خدایی که آسمان کانو زوی دروس کرد و لدروس کردنی شان دا هیچ ماندو نبوا توانینی مردوکان زندو بکاتوا بله بگمان او ذاتا بسر هم مشتک داد صلاتی هیا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون روشيك ديت كافروا خدان ناسان دو زخيان نشان ددريتو پيان دو تريد استادلين چي اما ايتر حق حقيقة راستقين النية همو بيك دنگ دلين بله سوين بپروردگار من راست و حقا بلام او سوين خوارنو دان پیدانانا تازه بسودا بایا خدا دا فرمويت مادام وایا سزاو اشکن جيناو آگر بتیجن لسر انجامی بی بروائیو کافر بونتان دا فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كوابو أي پیغمبر دان بخودا بگرو خورا گربا هر وكو پیغمبراني خاون ويستي بهز خورا گربون پلشان لي مكا او روژه که بلینی اندراواتی هر که تیک پیش هاد واده زنن تنها سات و وقتی چیان لر روژه که دا پیچوا اما بلینو پیامو راگه اندنی چی تواوا جا او که تا مگر تنها تاوان بارو گناه کاران نین که تیاده چن؟